مران محترم والدین کو دا مولانا امداد الحق صاحب دا دور تفسیر القرآن دا 147 نمبر 66 چه پشو کلی محلہ غلام خیل جامع مسجد کی پا 10-10-2006 کی شعر ہے دا دی دا ملائی دو پتہ ایسا تای اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نزدی گراؤنڈ ہائی سکول روڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 ٹیلی فون نمبر 221-7090 وجو خبر وکو نو ډیر حدیث به پریدو او قوی دلائل به پدې کې پریدو ا دې ته غلو فی الدین ویل کیږي ایدا مولا علی قاری ویل دي دال باندې خبره ده د پتاوا خالص کې داغه په حوالہ نقل کړي د دریم جل کې شیخ الاسلام لکی ابن تیمیہ او ما دانه ته پتاوی سوري کل نه بس بیا راخلا هرڅه پکې راځي هغه لکی چه وسئل رحمه الله داغنه تاسو شوه دي عن رجل يدخل على امراه اخيه چه اوسړي د خپل رور خزا اغه کرزي رازي و بنات عمه و بنات خاله يه د تر لور دا يه د ماسي لور دا کاروای ټیک دو کنه ناغه دو نو ویل چې خلوت و سره سینه دي ک نور سو کوي بغیر د خلوت نه نبي جائز ده دا پتن لگی چې کمر اس کے راضی ادا کم در صلاف صالحین اعتبار خلق آغالی کری دی خو وز سے کم رجسٹر مفتی دے اگر خپل خبر سکی ومن الادلت علی جواز ذالکا استرار ددو قول دارے چی پا بازار کے خود مخ پٹی خو لیکن کپکور کے دیر رونہ او سی کنا او خذی نو دا غی په منز کې پرده نشتا دلیل سره حدیث به چې ذکر کین نو چې نه استرار او اکثر الناس الی هذا خلق دې ته مجبور دي ذکر رونه دي آیا دې اوسی نو کته وا ته چې دا ته پرده شو روکه دا وجه ور کفینو نو دا بډیر ګران شي او شریعت په یسر بنا دے ما جعل علیکم فی الدین من حرج الدین یسرنا فمن استر رضا استراری حالت تے او ادار اگر چی کم خبر ہے کہ بیا محققینی او ادار محققین قول لے دو علماء محققین قول لارے چی دغا پردے پا کسی کم دین نشتا دریم جلدو 549 صفحہ بیار استوی و اما الجماہیر من العلماء محققین خداوی خو جمہور علماء داوی یجبو علی المرأتی خدا باندې دا واجب خبره ده چې مخ به پټي لاسونه به پټي من الحم و والاجانب جميعا دا لور دا سره لقبل بالکل پردې سړې چي او دا ول نه جائز دي دا غره جمهور قول شو ته جمهور قول له خلاف خپل قول کو ناغي تر محققین قول وي حدیث نه دارا ده انور ته پکې نشتا صرف دا چې مجبوری ده ته دا خپل ضرورت وي نبي رسول سوي والراجح عندي او هم اصحاب الترجيح کرے کنا تے پنجے میں طبقے سڑے دے معمولی سڑے کنا دے سلویخ نمبر ہے غستری پہ بخارے کے نا غوی والراجح عندي والله اعلم والله اعلم زما پنج راجہ خبر ادارا چھ پہ بازار کے خورے مخ نہ پٹی زگا دے کے ضرورت نشتا پہ خلاف دا اقارب نہ چھ دے دے کے پہ بازار کے خودے مخ نخ کار کی پہ بازار کے مخ بند ساتی پہ خلاف دا اقارب نہ چه قارب تر مخ کولو ساتی فتدبرو ای سوچ زمان پر مسئلہ کو که زمان راڑی رخ کلی مسئلہ دا ولا تعجلو تلوار پر مکوا فإنها من المسائل المهمة دا دیر اهم مسئلہ دا درم جلو 549 دار جمهور مسلک دے چه دا ترلور دا مامالور دا پاپولور او لیور دا طول سون چی دی دا پا دے کے رازی دا دین جکم دین پردشتا دے ولا يضربن بارجلهن او دا د نواب صدیق حسن خان یو خزر دای کتاب د تعذیب النسوان پای کوم لیکل دی چې دا پرده پکې مستحب را دی اکثر په دې په خور کې سریرا سریم ګرځي یو مو ولا يضربن بارجلهن او نه دی وایي دا پرده دونه اهتمام دی ولا يضربن بارجلهن او نه دی وایي بیار جو لینا دا خپل خپی پر ازمہ کا باندیم لیعلما ما یخفینا من زینتین د دې لپاره چې معلوم شي اغا چې پټ دی د دې د کالو نام د دې اجازه نش تر پر دې دومره اهتمام دی چې یو خدا مثلا داغه پنځیب دی اغا خپل زور ورکی او شړنګ ته وزي نو چې کلا د کالی आवाज اغا بند دی نو خپل کالی ښکارا کول غو خود بند دی او کله چې د دې आवाज چې ښکارا شي دا بند دی چار بیت خو پکې خود بند دی دا سندر غاړه هم جوړیږي بیا چې کم دینو شیرونه پکې هم وي یار قربان پکې هم وي دا چې دون اجازت وته نشته ولای حضرت نبی ارجلین د غډا بسی اجازت دي چې پکې غړیږي شړنګ شړنګ کیږي ګنګړی لادان تا چولی دي ولای حضرت نبی ارجلین نه قدم بډیر په حیا باندې دی رخدې و کم قدمی څنګه چې شعیب علی السلام د لور د قدم ذکر قران ذکر کړی دی تمشی علی استحیا په حیا باندې سره را روانه و د عفت قدم بې قدمو به قدمو دي شړنګ بنا ورکی چې د کالو خلکو ته پته ولګي چې وګوره څو نقلې پینځې به جوړ کړې دي ولا یضرب نبی ارجلهن وتوبو الی الله جميعا او توبو باسه الی الله جميعا الله تا ټول دا کارونه پریره یو خبر دې ده چې الله مالوسی کړه د خپو وضاحت سره او ویری دې چې ثم علم مساله زکا ان عندي مما يلحق بالزينه بالنهي عن الدائها زما پنیز باندې دا کار بالکل بند دی چې مالدار خزه معزز خزه عقیده ریخمو برکه جوړی کړی دي او چا پیشنی برکه جوړی کړی دي زی عیدت الوانن قسم قسم رنگونه دي او پریری دي او پای غمی دي او پای باندې غا شیشی دي او پاغه د سترو د سپینو چمک دی وی دا مساله زکه جدا ناجائز زکه جدا برکه کو دی لو جدا دی دا انداز پټ شي ناغه سره خو نور د نظر غا مرکز غا جوړ شو تر دې پورې چې هغه وی چې دا کوم خلقت چره دا کوم قد قامت چره چې دا بیا ویونه د چینارو چې دک جی دکم پوره کار نه شي دې دې کړي کړي دې صفه ابه یو خبره بل کړي دا وعدم احتجاب اکثر النساء من اخوان بعولتهن ډیره خزی داسې وینم چېږي وی د لیور نس د پردې نشتا او د محقق ویل کنا چې نشتا وعدم مبالات بعولتهن اخواندان ډېر پرواوم نکي وکثیر ما یامرونهن به او کله کله ته حکم وکي چې ګوره دا د ما روړ دې ورشه پوخابه وین پخپوی پرزا کل ذالک مما لم یاذن به الله ورسوله د دې ګوره الله او رسول اجازه نه لور کړي قران حدیث کې نشتا قران و سنت کې نشتا دا طریقې او امثال ذالک کثیر دا سه نورم ډېرې خبرې دي ولا حول ولا قوه الا بالله باقی د اواز خبره دارا چې هغه به ضرورت روزي ناغه خو ټیک نه لري هغه په ضرورت دل روزي چې مثلا اگر یو مفتی نه د مسلې ته پوس کی ضرورت ته وتا او استلزاز پکې نشتا نو دا غي اجازه شته بل دوستو براشي عذاب کې سوک سغواړي یا وی چې کور څوکستا او دا خله او تاثیر دونې نشتا زر یو ستو جواب دا غي پکې اجازه شته ته بیا پاورت کې ناراضي خو دون ادا چې التم صورت عذاب کې براشي چې فلا تغزانا بالقول خبره و جوی نه داسه بنوي چې هغه کور نشتا داسه بنوي یو ستو خبره بکی نه دا ادا پکې نه کی وتوبو ال الله جميعا توبه او باسه الله ته ټول مؤمنانو دل چې کامیاب شه نو چې کامیابی غواړي نو پیشنی بورکا پریرا غټ غټ نکونه ختم کا تشلی درشت دې لري لسونی دې لرکا دا گریوانونه چې رخکاری دا لرکا دا مټ چې رخکاری دغه جامې لري کا دا کګلار چې دیو باسری دا ختمه کا دا یې پکټ چې دی دا لرکا دې کې کامیابی دا او که کامیابی غواړي نو دا کم د ماماز وې دې د کاکاز وې دې دا نور خپلوان دي چې شریر ته ویل چې د دینه پردره د دینه پردو کا ایو المؤمنون او ایو المؤمنات لعلکم تفلحون او چا چې پرده کړی د په عزت پاتې شوی دی اسوک چې ګرځیدلی را ګرځیدلی دنیا هم ډیره ذلیل مړ شوی ډیر خطرناک دی وان کې ولا یا مامن کوم سلورم حکم معاشره کې بغیر د وادنه سوګ پرې دی نه ودونه بکوي وان کې ال ایام منکم او نکاح کوي د لونډانو منکم بتا سکی ال ایامت چې کده خزي خاوني یاد سړی خدن دواړو کې الایم استعماليږي کل ذکر لا انسا معه یا عکس روح المانی نو بس دواده انتظام کوي والصالحین من عبادکم و ایمائکم او د مؤمنانو نا صالحین نیکان د مؤمنانو من عبادکم د مریان استاد و ایمائکم او د وین دوستاسو نا ان یکونو فقراء کوسی دی غریبانان فقراء بالفعل یغنیهم الله من فضله مالدار بکی دیلر الله من فضله پخپل فضل سرا فشرط د مشیت او زکه اکثر داسې شوی دی چې په دې واده سره رستو الله غفور مالدار کړی دی هغه سړیم لګو شرمېږي کنه چې وخت هم تیار غړلا او سره د تور سره ناس او ناراضه کار کا سبو کا او بل دا چې هغه خزه چې دا ناغه چې د کور نه غپلار کور ای سره مدد کړي دا سامانونه را چریږي را سړیم خوري د مخامي کې را کاږي ای یکونو فقرا یغنم الله من فضل والله واسع الله فراخرا واستن کرے مالدار کول دی شي علیم او پوره خو محل غنا پی جنی ول یستعفف او ځان دې بچ ساتي د ګنا نه حکم د صبر دے که یو تن نکاح نشی کوله حالات داسری ترغه وخت پوره ځان پاک ساتي الذین کسان لا یجدون نکاحنا چې دی طاقت نه لري د اسباب د نکاح نکاحان د اسباب د نکاح خدا ولا سکنا ورکی غریب دے ڈیرو یا مہر دینی شی پیدا کولے یا دا تپتا را جدر آخد ساتلے بیانے شما یا سو مسئلہ دا سبق ہوئی سو بلا مسئلہ دا خلائے جود را نکاحانا پوری خبر دا او گزارہ دا دکی گی یو خو اندر توقان دیکن کتاب انو کی چرازی اندر توقان واجب انو توقان پا وقت خو بیارا واجب دے او اسی کدا سے شاوت زیاد شی نبی علیہ السلام وی رو مل لم یستطیع فعلیه بالصوم چې طاقت یې نه کنه د دې لای جنو نکاحانو ناغره روزی نسی مولانا اشرف علی تنویر رحم الله وی یو دې کې ناس کوما یو کثره نه تاسو کو چې جیو ادم نه دې کړه شاوت را باندې غلبه کی ډیر الا واس منشتا نه جسه چلو کومانو وی یو غیر مقلد ناس کو نو یو حدیث کې راضی کنا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءه فليتزوج فانه غد للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطيع عليه بالصوم فانه له وجاء یغاو ته ویچ روجی منی ولید بیام دا چللی یمو ته ویچ سوار کا جواب حدیث خدا راضی چ روجو نی چغوی ما روجا نی ولید بیام دا چللی نی بیا غلو غگه نکو ویروس تو ته ما ویچ ګورا حدیث کی دا راضی چ فعلیه بالصوم دی دې روجو سره لازم شی دو روجی نی ول درې روجی نی ول دې سره شاوات سی واقعیږي دې سره کمی گی نا او چې دې سره ملازمه شروع شي علیه د دې لپاره دی نه علیه ته پکې وګوره علیه بالصوم چې ستا کار دی چې روزي نیسی نیسی نه دې سره بیا شاوت کمی حتی یغنیهم الله من فضله تر دې چې الله دی مالدار کی د خپل فضل نام حدیث کې مرادی ثلاثه حق علی الله درې کسان دا دی دا چې دی چې د الله علاوه زبر دې سره خپل مدد کوم یو ان ناکحو یرید العفافو چه وعده کی او دیلے کی چیزو پاک لمن غنده کی پاتی شما دوی مکاتبو چه اغا دا اداکولو اراده لری چه پیسی اقال ورکو ما زان ادادو ما او درم غازی فی سبیل اللہ دا اللہ پلار که چکم غزال عظیم او اغا دیر پارا قرض واخلی اللہ بولا دا قرضو اغا خلاصی نبی علیہ السلام تو یوتنوی دا دیر غریب شوی ما پرته وادو کا رزق طلب کو پنه کا زکم دک چری چې کله وادو کی بیا کار کا سبزی خو کی یو شپګتم یا چې تیری کی ابل اور دې تاسو کې دو به ته تلی یو درې کا پیسې کې خیر داله کوم هغه دې وکړو جوړو بیا وجودا کیګو دلته کې کار ډیر روان ډیر وخت خوکه سره جنگ کې تو والذین یبتغون الکتاب پنځم حکم آ کسانو چې لټوی مکاتب کېدل الکتاب مکاتب کېدل مما ملکت ایمانکم داغنه چې مالکان شي ویری خلاصون استاسو فکاتبو هم نو مکاتب جوړ کړي دي تا حکم استحبابی دي صرف کنه جوړه مې جوړه استاسو غلام دي بریرا هغه مکاتبه جوړه کړو کنه عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سره و بیا بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه مغیستو ویل غور پس ډیر خپاو ابا جړلو حدیث کې راځي او اوخ کې په ګیره باندې سېدلې او بریری وی چې زما بدیشی فقاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا کتا ته پته دی د دې په بارکه د سامانته یا ان علمتم که په جنې تاسو فیهم پدی کې خیرن سو ایمان ایمان پکی امانت پکی او خیرن قدرت علی الکسب کسب کولی شي اوس کاغه به خیری اتا ولا وادو کو رانی جوړیږي نبیانا کو د آزادې نرستو یو غلام ضرر ورکین چې آزادې نه کې وا تو هم مال الله الذی آتاکم ورکوې دی لا د الله دا غمال نه چې تاسو له درکړې دې ورپسې پغم وکم ولا تکریو فتیاتکم علی البغائم او مو مجبوره وای زور ملګوې فتیاتکم پخپلو پیغلو باندې علی البغائے پزنا کولو چې ستایو خپل را اته ته لاور کې بچکړه چاله لکه ماته پیسې چې کم دینا غا ملاویږي او غنه غواړې ته چې نه دا کار وکې دا کار مکو عبد الله ابن ابی دا غوینځي وي او دا کار به کو پیسې به ولا غټلې او دا چې کم دې مېلمه براتو ندی به او ته پارسل کولې دا عبد الله ابن ابی را کارو اجه به وته وی چیر دا مکه وکنه استاد زمار وینځ سره کار دې ارڅک چې دغه لره نو بس دماغ په وینځره چې سو سره کوم نو ولا تکرو فتياتکم رل بغا پدې کې دم را دي شانوري او دې لیکلې دي جنې قربان صرف دې لره چې مالدار برازي او چې سو مالدار نه درغله نه ور کوم مرلا ندام گویا ته مجبورې دې غلط کار ته درڅ مکو ان اردنا تحسننا کاغي غواړي تحسننا عفت او پاک دامنی بس اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه سوکرال الفدين برابر دے پا اخلاق برابر دے ور ایک والا کنے ور کے ڈیرے فتنے بجوڑی شی ندی بداوی وتا جنے لانور کو دولسم کے سبق ہوئی اس سبق اخلاص شنی بیا بولو سو گورو سیال اکل بداوی ودا ومون یو خیس تک اصل ور کو تو دمون پلے خلق بدرنگے نہ بل رز گورے نے یو پمن سڑی لے بے ور کڑی گٹ گٹ اس پہ میں بھیا دڑے بے سری اجے دپوس کے دلے ولی ور کو تعلیم ایم پرے گودو وی دد دو کارخانی دی تابت نارسی دی دا سے مکوا اذا اتاکم من تردون دین و خلق و فزوجو کدا نہ کہ فتنہ فی الارض و فساد کبیر ډیر فتنه و پیراشی دا ولی تر داس چل نہ کہ لتبتغوا ارض الحیات الدنیا تدیر پارا چولٹ و سامان رجون دنیا او پدی کی دا اکراہ پا دیبان دی دم یو خصیص کار دے چلی اتا تو کم شورو کڑے دے اللہ مالوسی لکی و سمیتو ان بعد قبائل عرب العراق ہمارا سے اور ادری جی پدی عراق سے بانڈا چان دی اسا کبیری دی اغیم دک کارو نکی چھے پدی طریقے سے لدہ پیسے گھٹی ومن یکرے ہونا اچاچے پدی زورو لگو فین اللہ من بعد ایک رائننا نو اللہ رب العزتو من بار اکرائن نا دا دی پا زور لگول دا دی دا زور لگول نا رستو دی لرا من بار پس دا دینا اکرائن نا چا پا دی زور پا دی زورو لگو غفور الرحیم بخون کے و میرا بان دے گورا دا سنوئی چھے اللہ را طول دا پار غفور الرحیم دے دا دی نور سر باو گوری خدا خضی چا دا غی نور واس نشتا و غیز چگی و بازی چا نا او دی پا زور کی من بار اکرائن نا نی بے واس شو فکرای کرای ملجیدا اسی اوس پیڑا دوا یو لته او سوک دته بغاړک دی خدا رج بالکل ختمی ولی لاسق پیتنه کټ کی فدغه وخت غفور الرحیم ترغیب دے سره د تخفیف دنیاوی ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات خام غابت حقیقت سره مونږ نازل کړی پتا سو آیاتنا مبینات نو خو واضح او وضاحت کون کی احکام اعتقادیه او احکام عملیه حدود احکام او آداب دته وی آیات او مبینات و مثلا او سواقعات من الذين داغچا خلو من قبلكم چې ترچوي دي مخکستا سنا د بی مریم واقعا د عائشې تنها واقعا تاسو کوم واقعې تیر شوي و موعظه او نصيحت دته وی لیکي تغایر عنواني دا په منځله تغایر ذاتی دي مثلا موعظه یو شعر دریش ریش پیته یو لګ معمولیه سی په الفاظو کې فرق دی ذات یو دی و موعدتنا او پورا نصیحت للمتقین د پاره د متقینانو تفریق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. دعور سورت ذکر کی چداغی پوجہ سر منافقان و تہمت لگو لے ہو دا نبی علیہ السلام سره دا دشمنی پسوا چې دا هغه په بیوی هم بدنامه لګولې وا ځکه هغه مسله د توحید ذکر کولا نو د توحید مسله ذکر کی چې د دې په وجه سره خو په دنیا کې رڼا خورا ده. الله نور السماوات والارض یو معنا تفسیر جلالین کې دا صدا الله منور السماوات والارض الله الاسمانونو عظمکی رنا ورکا ان کے ذات تے تصرف طول داغہ دے. او شاہ سیب رحمہ اللہ شاہ عبدالقادر اغوموی زمین اور آسمان اس سے آباد ہے زمکا و آسمان دادوالا کا آباد دیر پا دغی مسئلہ توحیدو دغی اور رنا را. حافظ ابن کثیر دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قول نقل کی اللہ نور السماوات والارض یدبر الامر فیہما تدبیر کا ان کے آسمانوں اللہ دے اور تدبیر کا ان کے نظم کے اللہ دے. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ مانا کی اللہ نور السماوات والارض اللہ حاضر دے اہل السماوات او اہل الارض لا کسلار چار خولی دی ہدایت ہو ناغا اللہ رب العزت خولی دی بل چانے دی خولی. او ابو العالیہ اغه معنا کی الله مزین السماوات والارض دازمک او اسمان چې دونه خیسته او خوري خکاری نورس په مې او ستوري پیدا کړی دی پاغه راستور ستور سره د اسمان ډولی کړی دی دا یو د الله ذات ته زمکه تو ګورا په دې زمکه علما پیدا کړی دي په دې کې نیکان خلق اوسی په دې انبیات رشوی دي په دې دې زمکه لرنا ور کړی دا مؤمنان پکې اوسی اغه لرنا ور کړی دا دا ټول معناګان مفسرین دې دې کې کړی دي الله نور السماوات والارض الله نور یو مسله دې کې تفسیر قرطبی لیکل دا هشام جوالقی او یو غلط سره تر شوی دی او یو ډل دا د مجسمه چې دا الله لپاره جسم ثابتی هغه وی چې قران کې کله وی الله نور السماوات والارض نه تبه وی هو نور لاک الانوار نور پسی یو بلا خبر کی وہو جسم لاک الاجسام لکا سنگا اللہ نور دے و دا نور دا نور و انوار غنطک ندے دا سی وہ ہے کہنا جی اللہ جسم دے و دا جسم دا نور جسمون غنطک ندے دا بالکل غلط خبر دا. وہذا کلوہ محال علی اللہ عقلا و نقلا عقل اموی چی غلط را نقل اموی چی غلط را دار تجسیم قدر و بالکل ناجائز ہو دیمه خبردارا چې د دې دا قول چې دې نه دا متناقض دی زکه چې دې کله ویلو الله جسم دی او بیا د دې د حقیقت اقرار وکاو اب بیا دا غنه بعد وی لا کل اجسام نه بیا دې نفی وکړلا نو دا قول له دا تناقض او د تناقض قول له اعتبار سره نه ني. نبی عليه الصلاه والسلام چې بکله فاسد تهجد لا دعا به غختلا اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض مطلب دغه چې مدبر د اسمانونو د زمکه یو الله دی. کچتا عبد الله ابن ابي غصه شوی دی او د نبی بیبي بدنامي نداغه زور د توحید لراولي چې د توحید مسله ذکر کینې چې موعد کلم مسله ذکر کی نه خلک دې کورونو کېم لګیا شي دا چل له وغه چل له زماره توحید خودونه واضح دی چې دا هر سیزن اگر فام تراتلی شي دا غیر پاره یو مثال ذکر کی مثل نوری کمشکات فی مصباح نوری که رہی زمیر چا تراجے دے. حافظ ابن کثیر دے که دو قول ذکر کردی دی یو قول دار چې دا الله تراجے دے نمانا بدائی چې کله ته الله تراجے که چه مسلو هداو فی قلب المؤمنه دا اللہ دا غیرنا مثال چه دا مومن دی زرک دا رنا غرزی کمشکاتن فی آمسباح او دویم قول داره چه دا زمیر مومن تراجه کا او دا مومن دراجه که دو دا پار قرن سیاق کلام ده مخی رستو کلام تا گورا مسلو نور المؤمنه الذي في قلبه د مؤمن په دې زړه کې چې کمرنا پرترا داغه یو مثال ورا کمشکاتن فی مصباح داغه لپاره یو مثال او هغه چې کم دې دې کې ذکر کړی دی مثال چې کله لګي ناغه په دې طریقې سره اول لګو دا الله نور چې دی داغه په ارزه کې دی خو لیکن خصوصا د مؤمن په زړه کې دا نور نور الهی دا ډیر زیات او درجه اتم سره موجود دی لکه مثلا یو دری په دیوال کې چې اغا بندي لکه پوخا په دې کورونو کې په دې دیوالونو کې بدره او پای کې وسه شي کې خودو بندي بن مطلب دا سورې پکې نه لکه چې سورې پکې نه دارانا خو دې خوځي اجه سورې پکې نه او پاغزه کې مومبتی شمعي کندلی ارت چې اگر دیوټ غون ته کې چې دیوا وسره ای نای سره اگر انا ټول پاغه دې کې اشاره شوی یو خدا خبره کی دویم دا چې پدې کې کماش کم قندیل بلیږي اگر قندیل د شیشې نه جوړ دی درې مدا چې دغه شیشه دغه دیوک دا دیوچې ده دغه شیشه کې پراته او سرور ودا چه پا دی دیوه که داس خاص قسم لطیل لی چه آغی تا دا زیتون تیل ویلی کی گی خود زیتونم سهرائی دی داس دی چه لا شرقی یا ولا غربی یا باغ که نه نورخاته طرف تا دی او نه قبله طرف تا دی خالص پا سوریم ندی او خالص پا نورم ندی داس زیتون چه دا شام زیتون دی ار وقت آغی تا دارنا دا نور دیر خر رسی نو دکا تیل چی دی دا سون صفاق کل اخکاری اچلا تیلی ورطاو وی نبیا بڑک وی اگا نور رنا سیوا کی دا سی دی غارتاو گورا دا انسان دا بدن دی دا سی پرس کلکا مشکاتن دا ټول بدن دا انسان دا سی پرس کلکا مشکاتن بیا پدے کے پدہ دیوال کے لکا پدہ دیوال کے اگا دری نو پدے بدن کی یو سینہ پرترا اٹول بدن چرے پدے کی سینہ را پدے سینہ کے بیا زڑ دے لکا پاغے دری کے اگا شمع دا و کندل لے نو پدے سینہ کے اگا زڑ دے پدے زڑ کے تیل کم دی دا خیستا و دا کلی استعداد ہو استعداد ہم دیر مدے دار دے او چلا دا قرآن و سنت ہو اگرانا و سرش نور علا نور ہو یاد اللہ لنوری من یشا دې سره غرانا چې کومه ده هغه نور او زیات شي دا نور د مکه معظمه نه راغله ده دا نور د مدینه منوره نه راغله ده دا نور الا نور ده خپل استعداد هم اعلی او قران او سنت او غور سره هم یو ده کا دې ته ویل کیږي نور علی نور یاد الله لنوره من یشا یو هو دا طریقه را دویم دا علامہ آلوسی دے اگر کعب قول نقل کی چی دا دا نبی علیہ السلام مثال ذکر کی دا مشکات چی دے کمشکات ان دا سینہ مبارک دا نبی علیہ السلام ادا زجاجہ چی دا زلو مبارک دے دا نبی علیہ السلام والسلام او دا مصباح دے چی نبی لکم نبوت ورکڑ دے دغا دے او دا ون مبارک دا زیتون چی کم یادی گی دا د نبوت ونه دا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دغه د نبوت ونه قائم را ناغه دې لګول په دې طریقې سره کړی دي او دا چې بیا رستوي ولو تم سسونارو ته قران کریم داراتل او دې کې چې کم اسرار دي او رموز دي وضاحتونه دي دا خو اسه مخکار دي چې انسان لګ سوچو کی بیا صورت آیات بینات اچلا دعوت دا نبی و سر اولگی بلکل صفائی پکراشی رق الزجاج و رقت الخمر فتشابها و تشاکر الامر فکانا خمر ولا قدح وکانما قدح ولا خمر دا سی یو بل سر یو دیشو دا شراب چلی ششی اور شراب پتن لگی دا چانتی دا مومن دی زلط دارانا دا وردن نشو دارانا بل دا مومن پا دی زلط کی دی سرب گرزی لکه بل دی ترشوی دی مخ کہتا مسی پارکی وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس هم دک رنا و سر دا او دک دا قرآن رنا خلق و ترسی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا سے لگی آیت کریمہ اغوی دا دی زلو تشبیح دا غستوری سر ایور کرده ده چه کوکبون دوریون لکستوری دی زلیگی و پرکیگی او دیده که دا اون مبارکا تا دین ابراهیم علیہ السلام او دا غکم شعائر چی دی اغت نمراد دی او لا شرقیه ولا غربیه دا چه ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان ولیکن کان حنیف و مسلمان او دا زید چی دی دا تیل صفا دا دین ابراهیمی تیل دی جنه پیغمبر تاغا ملو شوی دی پا دی زید که اشراق اصان سیواو نو خلا پا که کم اوان نو گویا دا نبی علیه صلاة و سلام عظمتو اغا پا که امراغی دا فلسفی علماء اغی دا چی دا آیت لگی لکه پا اید آیت الحکمت که جکم دی سلور کس ما اکل لی یو تا عقل حیولانی وی یو تا عقل بالملک وی یو تا عقل بالفعل وی یو تا عقل عقل مستفاد وی دا سلور کس ما عقل دی اول نفس چه دے پاگے کے دا علوم ضروریو نظریو نا خالی دے صرف پاک استعداد دے نور پاک اس قسم لعلم نشتا نا پاک بدہی علم شتا انا پاک نظری علم شتا لکا معشوم پا معشوم والی کی چواخ لے دے عقل تا عقل ایولانی وی لکی گی دکہ استعداد دے دیتا وی لکی گی استعداد تا دے معشوم نا برستو که خیر غٹ عالم یا غٹ انجینئر یا الوی ڈاکتر دوری گی استعداد پاکستره خو فی الحال تا علوم ضروریو نظریو نا معشوم کوکا اگا خالی دے عقل ایولانی دے پکے دویم نمبر رستو بیا حواس و استعمال شروع شی پا دسترگو بانے گوری پا غگونو بانے اوری پا جب بانے وینا شروع کی تا استعداد نا نور ترکیو کی نا دون شی چا علوم اولیو ارتا حاصل شو او دا نظریو پا که اس استعداد دیلا کم بدهی علمون چی دی اغا تا حاصل شو پلا رو پی جندو امور ام پی او پی جندل امور او پلا رو پی جندل کور کی چو تر سدی نانے او پی پی او دا سیزون او پی جندل آن دای او پی جندل دا علوم اولیو دی دا و تا حاصل شو او دا علوم نظریو پا که لا استعداد دے راغری وطن دی دے عقل تا بھی لکھی گی عقل بالملکا درم کے سما نظریات دا پدے ذہن کے سٹور دی جمع کڑی شوی دی او دک دا سے او ملکا آسل شوی دا چھ بغیر دا نوے کسب نا دے دا امور اکتساب کولی شی بالفعل ندا ہے تب یا عقل بالفعل بے لکی گی او سلورم چھ دیر اچت شی نو علوم اولیو لدے بیا ترتیب ور کی نو چھ علوم اولیو لدے ترتیب ور کولی شی نو دا علوم نظریو ادراکم کولی شی دا دا عقل مستفاد کار دے عقل فعال ورتوی لکھے گی نو دا مشکات چھ دے دا ابتدا کے بالکل دا انوار حسیون خالی دے دا غیتا استعداد وی لکھے گی بیا دویم نمبر زجاج چھ دے دلگا پڑکاو کڑلا نو قابل دا انوار شو نو دریم نمبر بانے مصباح چھ دے نو دا غتیل لی او یا پاغی تیلو کے غباتی دا چھ غیلت تیلے وروڑے او بیا رہن بعد غبلی گی او سلورم بیا چکل دا نور رست اور دا سیوا کی گی او ان نور المتضاعف تو جوڑ شی ندیتا ویدی کی گی نورن علا نور دا دری سلور طریقو سر نورم دیر طریقی دی خدا آیت کریمہ مفسرین لگو لدے اللہ نور السماوات والارد اللہ رنا ورکون کے لاسمان نورزم کے ریم اللہ ادایت ورکون کے لاسمان نورزم کو خلق لدے شاولی اللہ گویا مدبر اللہ دے دا توحید مسئلہ ذکر کوا دا دے پوجا سر دا الزامات و افتراعات تی مسئلو نوری صفتو دا دلیلو دا دلیلو دا توحید دا دے اللہ کمشکات فیا مصباح پشانتے کمشکات فیا مصباح تیو تاخ دے فی مصباح چ پائے کی دیووی المصباح فی زجاجا دا دیوا پیو شیشہ کی وی شیشہ سنگرا دا نڈیرا نرمدا او دا نڈیرا سخترام دا دیرا مومن سنگرے دے نڈیر نرم دیر وقت کی ان ڈیر سخت دیر وقت دے بلکہ دے حالات تگوری یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پول بھی ہے تلوار بھی ہے دنیا تلا پتر چمون گلان امیو امنگ تور امیو ام پک نرمشتا ام پک سختشتا یا بزم جہاں میں ہکائیں گے یا خو میں نہا کر دم لیں گے یا وہ دنیا کے خوشبوئیں خوری کو آیا و پوین کے خپل جان الام بہو مجاہد دے مجاہد ام نرم دے ام گرم دے الزجاجۃ کانہا کوکب دریون دا شیشا گویا چ دا سے استور دے دریون چ زلیگی دریون روخان دے یو قدو بلولشی من شجرتن من زیت شجرتن دا تیلو دا سے ونینا مبارکتن چ برکت ولور کڑی شوی دے آغا دا مکی معظمین دا غون دا روان دا مدینہ منورہ کی دا غون غٹ شوی دا آغا صورت محمد اخر کے چرازی زیتونتینا دا بدل لی شجرتینا یعنی دا خونوینا دا ونا لا شرقیتینا دا بالکل مقامق پا باغ کنور خاطتا ولا غربیہ ونا دا خالص پا سوری باندے یکادو زیتو آیوزیو دیر نزدی دا نزدی دا دیر آتیلو دیر نزدی دا دیر آتیل یوزیو چخپل رنا ورکی ولو لم تمسا سنارو اگرچہ انہ رسی دیتا اس قسم لور نور علا نور رنا دا دا پاس دا بلی رنا رست بوی ظلماتن بعض وافو قباز یاد اللہ لنوری من یشاد دو قسم ہدایت تری یو تا ہدایت خاصتا ہوئی بلتا ہدایت عاموی یاد اللہ پلار باندرا ولی اللہ لنوری خپل توحید تا من یشاد سوک چخو غیجی چپچاکی نابتوی دا ہدایت خاصتا عیسیٰ لیل المطلوب چورتوی ویدرب اللہ والامثال للناس ہدایت عاما بیانی اللہ مثالنا رپار دخل کو مثالن دا موقف سر مناسب ورکی واللہ بکل شئن علیم اللہ پاریوسیز بانے پوارے کماقولی شی کمحسوسی شی پا ظاہرین پوارے پا باطنین پوارے فی بیوتین اذن اللہ دلیل نقلی دے دا مومنانونا اور دا آل ہدایت حال لے یاد اللہ لنوری من یشا دا ہدایت اور انا کم دے ملاوی گی فی بیوتین پدا سے کورن کے اذن اللہ چ اللہ حکم کرے دے اذن پمانا دا امارا تفسیر قرطبی ان ترفا دا چ دار پور تکڑی شی تدی دے عزت اکڑی شی دا رنا پدی کورن کے میراوی گی چاہے تو جماعتوں نے وی لکھے گی ویس کرفی اسمو او یاد شی پدگی جماعتوں کی اکی او دا اللہ نم توحید دا پار دا جماعتوں نے جوڑ لی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فِي أَسْمِهِ تَفْسِيرِ جَلَالَيْنِ دے دے کہ اغسط ہم دے توحید ہو جو سبحو لہو فیہا بالغدوب والآصال منس کی پدے کے شاول اللہ مانا رفوض الکبیر کے یسولی منس کی پدے جماعتنوں کے یا جو سبحو تسبیحات وائی دے اللہ لہ پدے جماعتنوں کے بالغدوب والآصال سبا و بیگا رجالن دا رجالن فاعل لے فعل محذوب تے یسبحو رجالن لکل یبک یزید زارعن زارعن فاعل لے فعل محذوب تے دا دے دا رجالن فعل لے محذوب دے پمک کے قرنے سرا یسبحو رجالن تسبیح ولوائی دا سے سڑی لا تلہیم تجارتنا چن غافل کبھی دیل لا تجارت ولا بیعنا اغسط الخرس وال عن ذکر اللہ دا اللہ دا ذکرنا وإقام الصلاة دمنز پابندینا اور زکات دور کولونا آیت کریمہ کی دی جمعات آداب بیان کرو فی بیوت اذن اللہ ان ترفع دا جمعات پور تکڑیشی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی تفسیر قرطبی کی روایت تے چھ صحابہ کرام تے ویلو چھ دا جمعاتوں نے چھ دی دا افنیت اللہ دا اللہ سحن نبی دادا اللہ غولی دی دادا اللہ میدانون دی دادا اچت کری شی انتر پا کل کل دی جوڑ شی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک تفسیر قرطبی دی دے کہ دا نقل کړی دی لا باث بنقش المساجد بماء الذهب کدا سروز ورو په ابو جمعات لا نقش ورکه دا صحیح ده ته چندې پیسې نه خپل یوتن پیسې ورکی او اغا د جمعات دون مرمت کولې کی چې پاغه باندې د سرو وبلګي نو د دې اجازه چتره او عمر ابن عبد العزیز داغه قول نقل کړل چې د جمعات مسجد نبوي چې کم وو داغه ډېر ډیکوریشن کړو ډېر خولې جوړ کړو او ډېر خاصت یې غل ور کړو او د ولید بن عبد الملک خبره ذکر کړی دا چې هغه درې کرته د شام ټول ټیکس د دمشق په جامع مسجد باندې لګولې او د علامه ابن عبد البر خبره نقل کړی دا چې هغه خپل شیخ مشاهده نقل کړي چې جمعه چې ده دا د احترام یو لایق زی تر دې حدا پورې ده کچتا سوک چالا پا دیکی تکلیف ورکی پا لاس و پا جبی سرا نو فتوہ دارا چه غد جماعت نو باسا ضرری کس فسادی انسان شرارتی کس اگر جماعت کیڑو پرے نده دلیل وی سرے نوی دلیل دارے چه نبی علیہ السلام تا بکل پتاو لگی رجلی پلان کی اوگا خوڑا لے دا اور جماعت تر آگلے دا بلد تکلیف ورکی ناغه به لرکو بعض روایت کرا دي بقي ته ورسو بقي لګلره دی اخوا ال ته ورسو او بیا وی او هو عندي اکثر اذن من اكل الصوم چې وطن مثلا جمعه کې نه افته دروغ وي نه د دینه غړې له بدبوئی ورخیږي مرازي ملائک وتا اغي ته تنګي کې پملونه دینه تختی نافقم دروغ خنه دي خو په جمعه کې به دروغ نه وای بغیر د اجرت نه پدیک که سبکونه خې نو سیدی او کنا واړه داسي چې خپې نه صفا کی او جمعات ګندکی نه په جمعات کې بیا ما پرې جدا ځای ولا جوړکا چې دې دې کې معصوم راضي او پکې واړه بول کی په جمعات کې عقل پکې ټټه کی بیا هم جمعات والا د دې تنظیم نه کیږي د وړو لپاره دې جوړ شیدا خو نه کی اگر چې روایت کمزور دې کمزورتیا پکښتا جنبو مساجدکم سبیانکم دا واړه واړه کسان ماشومان دی مرا پرې ده امام ابو حنیفه رضی اجازت ورکړې ده چې د علم او د دین خبره په جمعات کې سوکې او پایې आवाज اچتی ده دې اجازت شته اسی د بخاری په روایتو کې دا راضی چې جمعات به پوخ نه جوړا وای بخاری احادیثو کې دا راضی د دیو جنا چاته وای مخه دایو مسله ده فنیر الاوتار کې قاضی شوکانی د دې ذکر کړی دی په دویم جل کې چې هغه حدیث کړه ذکر کینی ول حدیث یدل على ان تشهید المساجد بدعه پاخه پاخه جمعهونه چې څوک جوړی کنا اچونی مونږ ول ورکینه دا بدعتیان دي دا په نړۍ له تار کې کوم اس کتاب ورکی کنا خلکو لا هم په هاي کتاب کې دا مسله ده چې ول حدیث یدل هغه وی حدیث کې دا دی چه دا کار سوک کین دا بدت والا کار دے جماعت برا دے پوخ نہ جوڑے ہاں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نا دا رخصت اجازت چتا دا امام سے ہوئی زمونگا امام سے چه خیر دا خل خل جوڑا وا حالتا حدیث راگ دے چه میں جوڑا والا سے دیر مدے دار جماعت کے دا ضرورت دا وجہ نا کسو کے پچل پوئی گے نا خوب پاکے کولی شی بلکہ بخاری کو غرازی خزی پاکیم خیمالا گولے وا ایوم الوشاح واقع کے ویوم الوشاح من عاجیب ربنا در دیر ضرورت پوکی بکر دیم اجازشتا عطا بن ابی رباح سلویخ کالا پا جماعت کے تیرکڑی دی شپی ہے پاکی تیرکڑی دی خو پادا بے پیدا کنا دانا چی پکوڑا خواہ کر دے دلے او ماستا دے خواہ کر دے دلے او چی جماعت ترازی در دیخ پلا عذاب دی اللہم افتح لی ابواب رحمتک ذرکات منزو کا ہاں بیا جماعت کے دے دا کم ڈیکوریشن انتظام دے دا ہو کا نچے تا کیس ہو کا تلڑ چا گر جاتا اور دل تراش جماعت تا دوارو کے دیر لے فرق دے نبی علیہ السلام یو زل را گئے اور جماعت دیر خو زلیدو پرکیدو درانا انتظام شو تمیمی داری کرو نو دیر دعاگانے ورطا اکڑا دے اور ورطاوی نور اللہ علیکہ فی الدنیا والآخرہ اللہ دے دنیا و آخرت ستا چکم دے نو روخانک او علی سیب چراغ او دا تراویش اللہ کا دا کہ دے نڈیر دو آگانی عمر سیب تا اکڑلے اتا خدا من دا جماعتون روخانکڑی دا غرانا پا کنشتا او نبی علیہ السلام دا کستا ہوئے تا میمیداری تا چی لور منیش تا کلی تر کڑے بمیوا نوفل پاسی رتی زمان یو جنیر مغیر نمی رے نزدگ وارا مچی نکاو سرا دا دای سڑیو کما فدی خوش آلش نبی علیہ السلام چی درانا انتظام پا جماعت کے کڑو سو پوری چی درانا انتظام یہ پا جماعت کے چاکڑی کراڑی بلپی عرصو چی نملائک و حملت العرش دا والا دو آگان غاڑی استغفار دو آگان غاڑی او پا جماعت کے چی ما شمانو تا سبق خید اللہ دا رضا پا بنیاد و جماعت پا دے عبادے او دا اسلام بچی پا کرازی نو مالک ابن دینار وی چی دای او داس شیر چی دا دے پوجه سر دا اللہ رب ولیزت اغا غصہ چی کم ادا ناغوم تنبیگی بیا یو مسئلہ ذکر کرده دا منحج ریجسٹر مفتی اغا وی چی نسوار خو پاکی گناہ کبیره دے نسوار و پاکی ناچه چونده و پا جماعت کے بیا قرآن مخی تدا خو بلکل اغا پتاوه کمشت اغا منحج ریسارہ کمشت جدا شی پاکی ٹک نره او اغا بیا چی پده باز کرده نوی نسوار چی دی دا گناہ کبیره دی پتاوه خالی سکی وی دریم جل 464 صفا مونگا نو آیو دا سی دا راغی خبر اکو چی سوک داغ فضیلت و شیخ منی کنا او داغ ریجسٹر مفتی منی او جلسو لی را غواری او دا دا پا خبر اعتمادی او دا تقبل شیخ وائی ناغی نسوارو تا دا سی ہوئی نسوارو والا دی راغی پا خبر وانا بیا عملو کی او دا اون پا نید بانا پا نسوار مباح دی دا جر جماعت آداب علامہ علوسیم پا دے دے کے ذکر کردی دی چ پدے کے والا مسلمان بھی عزتی نہ کہے پدے کے بڑا شراب و تعریفن نہ کہے پدے کے بڑا خود و ذکر نہ کہے پدے کے بڑا کل والا کان تعریفن نہ کہے پدے کے بڑے اسلام و دا نبوت اور توحید و دا قرآن تعریفن نہ کہے منگڑے وغیرہ و پکے نمڑے کہ بیا بیل تن غور دے او قدن نہ پجمات کے ام ضرورت ہی او تن پکے متیاز پلوخ ہی کی اپ جمعات کی نہ دام سے ہی نہ دا او بدائے سنائے کہ دا مسئلہ دا قدر نا پا جماعت کے او دس کے ندام خانہ دا کا بلغم آیا پود آیا تکانی مکانی دا پاک غردی گی را غردی گی تا دیم اجازت چکم دے ننشتا او دا سے پیاز وغیرہ چکا چاو خرے او یا مولیہ رے خوڑ لیو ڈرکے کے ندا سڑے جماعت نا مپریدا بقی تا بے لے گا ڈیر لرے نمازر نبوی نا بے خواکو دا سے او انسان دا سے پمن خراب جامع چولی دی چی بھینت نزی دے کستوائے سپا جامو والا سپا جامے چوارا دے جماعت تا او دے کے وہ منع النوم والاکل فیہا لغیر معتکفین خوب با پاکے صرف اعتکاف والا کی او خوراک با پاکے ہم صرف اعتکاف والا کی روجہ دے نم آتی چھ سوک دے جماعت پا داب نہ پوئی گی دے اعتکاف پنیت نہ پوئی گی صرف دے پکڑو خوڑو پنیت پوئی گی ومنع الجلوس فیہا للمصیبتیں فجمعات کے دانا جائز دی ومنعو من دی چھ غم بگی کیو گر دے کلو کے بعد دے مولا غموشی نا جمعات تیرا ہوڑی پھر مولا کے بس چلی نو تنور آغا اجرے تا اور دا آغا پا جمعات کی نئے کہ بنور خبری کی گی دنیا باسنو پاکی کی گی اب ادام مولی سے دے پا اجرے کے بطخ کاری نوری کی کنا دا سونا ضروری خبر رچ دے خام غدا غم کی چھ جد جمعات دا دب آغا سر تنشی رسول پاکی ومنعو الجلوس فیہا پخو پکے اتن کے دو اور ڈیر پخو پکے دے ترکانا نظر ڈول چکلے جوڑو لو دا ٹول کارونا پا جماعت کے ناجائز ہو اور دینا پا لار نہ جوڑے اور 27 رمضان چرا روان پاگے کے اللہ معلوسی لی کلی جی زیاد شام بلول زیاد رناگانے لکرے خاریوں کی چکم کی گی اب اچھی رہ جمع کی گی دا بدعات منکرہ دے دا سے بدعات دے کہ پاہے بانے با انکار کی دیشی دیر جماعت آداب ذکر کردی اذن اللہ ان ترفع او صرف دے توحید دے پارا دے ویسکر فی اسمو رجال یسبحو تسبیح و بیانی پدی جماعتنو کے داسی سڑی لا تلیم تجارتون چھن غافل کوی دیلر تجارتون ولا بیعونا او نا اغسطلو خرسول دوارا پکیری ابو داود کی روایت تے یو لوارو اگر چه بس اٹھا کوچت کو او ازان آواز بے اور دن دی غاڑی تا بے نر آگر دو روز تو بے رو غردو اب یا با جماعت تراتو او دا سی نیکان خلقو چی کل بیر بانگ آواز او رید ازاما دعا دعائی کم قمت مصرعا مجیبا لی مولا جل لیس لہو مسلو اجیب ازا نادا بسمعیم و طاعتن فبینشوت لبیکا یا مل لو الفضلو چی در علم جماعت تا فورا و جماعت ترا تا کار کوا کسب کوا دلتا قرآن داوی کنا جماعت کے امیا او تجارت ام کوا او بے ام کوا خدا اللہ دا ذکر دا قرآن دا منز دا دین دا کارونو نے تادا تجارت بند نکی سلفو کیو گورا زمیدارے سلفی صالحینو کڑی دی صحابو کڑی دی برا ابن عازب با زمیداری کولا او خان بے ساتلو او کتاب العلم دا مستدرک دا امام حاکم مستدرک کتاب چلے پائے کی کتاب العلم کی دا خبر دا چرا دی وجنه ډیر حدیثه غنو ریدلی څنګه وې دو خان سرومه دې ته نه مزګار دا څه وګوره په سلف صالحینو کې هغه کسان چې په شابانې بوجونه وړي مزدورانی هغه په کمشتا حمال ورته ویل کیږي پاغه کې ابو موسی دې هارون بن عبد الله د درې مې سده امام په حدیث ته او کستاس یاد دی اللہ سمجھ دی پارک ما واقع ذکر کرے والا بی ذکر اللہ تطمئن القلوب بنان حمال دب بوجنو چا تول مزدورو اگا امزرو تے چا یخو امزرو تم سنووی دی سلورم سدے الوی عالم ابن طولون مخالب چھو چھو ناغا دگا مزدورکارو مزدوری بانیو مشرمے گا دا سی دو محمد ابن سالم پا بارک راضی تا عبداللہ ابن عبدالرحمن پا بارک راضی حزاو موچی چمیارو او داسی شمس الیم مبارک راضی حلوائیو حلوائی خرسولا داسی ابو عثمان مبارک راضی صابونی صابونو کاروبارے ہو داسی میمون مبارک راضی قصابو قصابی کولا داسن ابن عبداللہ مبارک راضی قصابو داسی وقص دے بزاز دے یا جولا دے دا پکیمشتا ابو حمزہ نساج جولا تسپک مگورا ابو علی حسین کرابیسی دو امدگا کپڑے مپڑے با جوڑو لے را جوڑو لے دا سی درزی توب دی سالم خیاتو اسماء رجال کے رازی او معاویہ بن ایشام کساب ندا چا کسابی کولا چا زرگری کولا چا لواری کولا چا ترکانی کولا چا زمیداری کولا تول خپل خپل کسبونا کول دا دین غٹ غٹ علماء ہو جماعت کے بومو ابار بو مو تجارتونه به کول خو لیکن دا زه وینم کول چې مونږ نه غافل لې او الله د احکاماتو نه غافل لې و اقام الصلاه د مونږ په پابند نه وای تا زکات د زکات د ور کول نه یخافون یوما دا خالق دې د دې د عجب نصر د دې نه دي چرتا او عجب کینو راغلی چې دا خو یو مونږ یو چې دا سدا سد کارونه کو مونږ په دین نه خرو مونگا خپل دکانو نا چلو داکو دا سی ارور پکنو راغلے یقابون یومانا یریدل دی یومان دا عقاب دا غیور دینا عقاب یومینا تتقلبو فی القلوب والابسار چه گڑ وڈ بشی پریکی درونا استرگی یعنی ظاہر و باتینا طولو پکی گڑ وڈی کی لیج یوم اللہ اصن ما عملو دا وسو مآل دے دا آل ہدایتو او دا آل نورو تا دے تعلق دے یسبحو سردے یسبحو لے یجدی اوم اللہ چی بدلو ورکی دیل اللہ احسن معاملو خیصا بدل راغی چی دی شکڑی را ویزید اوم سوائی ورکی دیل من فضلی رقبل پدلنا واللہ ویردو قمن یشاو بغیر حساب دا دکاندار تا ہوئی چیر تکو پا دی دکان دونا مہینے چی منزل آڈو رازین و کرازین پس لورم رکات کی امام لاندے کہے حج سلام جار باسری جنو دکاندارانو لین جو کڑی سوکتے بیات لینے شی دائیو پینزم انتمخ کے والے نراجی دیوی دما گلے تاو پیسے سے والے شی واللہ یردقو من یشاو بغیر حساب اللہ رزق ورکی اگا چالا چکو غیشی بی حسابا واللزین کفرو محرومین عن النور سوک دی چی چا تا نور بالکل نرے ملو شوی دیکھ بدوک اسم خلق ذکر کین یو اگا مشرک دے چی سنیک کارے کڑے دے ایو اگا مشرک دے چی نیک کارے دے سرنا نرے کڑے اجے نیک کارے کڑے دے والذین کفروا اعمالهم کسرابن او جے نیک کارے رسر ناڑو کڑے نرے دے مثال کظلمات او کظلمات فی بحر اللجوی یخشاہ والذین کفروا آگا سان چکو پرے کڑے دے اعمالهم ددی داملنا کسراب بقیاتنا فشانتے دا سراب دے سراب سے تو دلر نہ جتا دا راخکاری چدغ دے کہ ابری لگا سڑے تگی یار گرمی وقت گرمی ریگستان کے روانی آخو اللر و تخکاری چدغ دے کہ پریان تنور نہ چور جموں تا گوایو اچھے ورش نیس نی بیا خوا تو بخکاری بیا تا خوا او بخکاری کسراب پشانتے دا شگر پڑک دے بقیاتن پسفا میدان کے یحسب الظمآن ماء گمان کی پدے باندے تگے کس دو بو تدرا خیال لے چدا او بودی دا چدا انسان نیک کارون کی صلہ رحمی پالی غریبانان مڑی اور غریبانان لے ڈوڑے ور کی اور قیدیان خلاصی بیت اللہ جو کڑے دے آجال تم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام لیکن اس بوتا نہ ملاوی گی لکا غسڑی تو بنا ملاوی گی حتی اذا جاؤ تردے پورے چے ارسی دغتگی دغ زیتا چے کمزے کے اوبگنی لم یجدو شے آ انمومی دیل رئیس حل تک اس نے دیکھوی چے اوبدی نومی دے کٹش فوجد اللہ عندہو فوامومی اللہ دغدے کے یعنی تقدیر دا اللہ پا دغدے کے دا عمر خاتمے اوش فوفا و حسابا نو پورا پورا ورکی دلا حسابا جزا رخ پلا مالا چی سیکڑی ناغولا ورکی واللہ سری و حساب اللہ دیر دوری صاحب کو ان کے دیم او کا ظلماتین اس دیم قسم کا خلق ہو چی داغی مشرکانم دی اکارونم غلط تھی او کا ظلماتین دا محرومین ان نور دویم مثال یا ردی مثال پشاندہ تیارو دیم فی بحر اللجین پائے سمندر ڈیر ڈونگی کے یک شاہ و موجون چپٹکڑی وی اغیلہ را چپو من فوقی موجون دا پاسے بلا چپرا دا زیم چپرا مخکن جدارا نکی رب راغلے دا من فوقی صحابون دا پاسا پی وریز دا ظلماتم بعضو آپو قبازو یعنی تیریری دا تیریری ہی ظلماتم ظلماتن دیر تیری دی گوری گوری تیری دی یو بلبان سوری تیری دی باز و فوق باز باز ردینا فوق باز ان دا پاس را باز دی دل تو گورا منافق تا یا بل محروم ان نور تا تا دا قول کی امتیارو دا دا فیل کی امتیارو راغل امو پکو پرو وہ تیم دے پکو پرو مقصد یہ دے ان کو پرو شرکی عمل تیارو یو خدا بیادا چھپا دویم نمبر کے دے تو گورا چھپا دے تیارو کے دے سم بخ شوے دے دن ویخت ورگٹ شوے دے دا بلا تیارو درم تیارے تو گورا دا جہل تیار دا دا ویدت تیار دا دا شرک تیار دا دا رواج تیار دا بلی تیارے تے پسی گورا دا شرک مجلس جوڑ دے مشرکان را جمع شوی دی شرکی کاروائے کی گی بلی تیارے تو گورا من فوقی صحاب پر عمل کیم تیار دا سونت یری راجم شوی دی ظلماتن بعد وا فوق بعد اللہ مالوسی عمل ام فاسد دے عقیدیم باطل دا بحر اللجین دار کافر دا سینا اوزڑو دا سم پتیرو کی غوپ دے او چپیر دلالت تی او بل چپار جہالت تا فکر ام کوک دے دیم کوک دے او دا دا شہوت دا کفرو او دا کوپر خواہش دے پڑکا کڑ دے دے غور یزیدی دی ایمان نا اعراض کی دے غور یزیدی ظلماتم بعد و فوق بعد غمق نور نلا نور دون سخت تیریری اذا اخرج یدہو فدا سی حالت کے کل چخپل لاس رو باسی لم یکد یرا نندن اس دے چخپل لاس ہوئی نی لیدل خسکے لم یکد خپل لاس سور نس دے دے سرگل دے خوال پا دا غتیارہ کے دا لاس روڑی لم یکد یرا دا سے جاہل مرکب دے امام رازی جاہل مرکب پس پوئی گی پدیم نہ پوئی گی چیزا نہ پوئی گا ما دا یہ جاہل مرکب وی دیس نہیں شدی دلے ومن لم یجعل اللہ له نوران دا جملہ تعلیلیا او غسو کو چور نکی اللہ دلس نور فما لو من نور نبی ددر پارا اس نور چھے اللہ والس نور ورنکی ناچے بزان دا نوری لکی کا نجے نوری سیبو یہ نوری سیب نہیں جوڑے دے اگر توحید رنا پکار دا گے نوری سیب لا فمن لم یجعل اللہ له نوران تفسیر قرطبی کے معنی را اگر سوک چھے اللہ دلس دین ورنکی نور پا معنی را دین